بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سبح اسم ربك الأعلى اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے الذي خلق فسوى جس نے بنا کر ٹھیک کیا والذي قدر فهدى اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی والذي اخرج المرعى اور جس نے چارہ نکالا فجعله غثاء احوى پھر اسے خشک سیاہ کر دیا سنقرئك فلا تنسى اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے الا ما شاء انه يعلم الجهر وما يخفى مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو ونیسرک للیسرا اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے فذکر ان نفعت الذکرا تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے سیذکر من یخشا عنقریب نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے قد افلح من تزکا بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا وذکر اسم ربه فصلى اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وابقا اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ان هذا لفی الصحف الاولى بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے صحف ابراہیم وموسیٰ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں